3. มหาโคปาลสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรใหญ่เหตุแห่งความไม่เจริญ346ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้ 1. ไม่รู้รูปโค 2. ไม่ฉลาดในลักษณะโค 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สุมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำ 7. ไม่รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในที่หากิน10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการก็มีฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ธรรม11ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่รู้รูป 2. ไม่ฉลาดในลักษณะ 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สงไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำ 7.ไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในโคจร 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งสามร้อยสี่สิบเจ็ดภิกษุไม่รู้รูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาภูตรูปสี่และรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้รูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่กำจัดไข่ค้างเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รับกามวิตกที่เกิดขึ้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปรับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นรับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นรับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุไม่กำจัดไข่ค้างเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบมือแยกมือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาจักขุนสีไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อให้สำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามนินทรีย์ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่สูงไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เราเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุไม่สูงไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรไม่สอบสวนไต่ถามพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นไม่เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นภิกษุไม่รู้ท่าน้ำเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะไม่ได้ความปราบปลื้มอิงธรรมไม่ได้ความปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้อริยมรรคมีองค์8ตามความเป็นจริงภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดสติปัฏฐาน4ประการตามความเป็นจริงภิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แลภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่พวกคหบดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆปิฎรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตาในกายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบได้ทำ11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้348นายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้1รู้รูปโค2ฉลาดในลักษณะโค3กำจัดไข่ค้าง4ปกปิดแผล5สุมไฟ6รู้ท่าน้ำ7รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว8รู้ทาง9ฉลาดในที่หากิน10รีดนมให้เหลือ11บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลจึงเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ธรรม11ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้รูป 2. ฉลาดในลักษณะ 3. กำจัดไข่ค้าง 4. ปกปิดแผล 5. สุมไฟ 6. รู้ท่าน้ำ 7. รู้ธรรมที่ดื่มแล้ว 8. รู้ทาง9ฉลาดในโคจร10รีดนมให้เหลือ11บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งสามร้อยสี่สิบเก้าภิกษุรู้รูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ภิกษุรู้รูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนทานมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุกำจัดไข่ค้างเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุกำจัดไข่ค้างเป็นอย่างนี้แลภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักขุนทรีย์ถึงความสำเร็จในจักขุนทรีย์ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แลภิกษุสุมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุสุมไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระหูโสตผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นภิกษุรู้ท่าน้ำเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมได้ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้อริยมรรค8ตามความเป็นจริงภิกษุรู้ทางเป็นอย่างนี้แลภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดสติปัฏฐาน4ประการตามความเป็นจริงฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แล ภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณเพื่อรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิลานปัจจัยเภสัชบริการที่พวกคหบดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกภิกษุบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการนี้แลเป็นผู้ที่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาโคปาลสูตรที่3จบ